Muhterem efendim, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen İnne fî ümmeti erba'an minel cahiliyeti leysu bitârikihinne el-fahru bil-ahsâb ve-t-ta'nu fil-ensâb vel-istisqâ'u bin-nucûm ve-niyâhatu alel-meyyit hadisinde soyla övünme, başkalarını neseplerinden dolayı tan etme, yağmuru yıldızlardan bekleme ve ölünün ardından ağıt yakma şeklinde dört cahiliye adetinin ümmet arasında baki kaldığı ifade ediliyor. Bu cahiliye adetlerinin günümüzde de var olduğu söylenebilir mi? Hadisten anlaşılması gerekenleri lütfeder misiniz? Cahiliye adetine ait dört şey, yani cahiliyede şai olduğu gibi yaygın, öyle inandıkları gibi herhalde onlarda hakiki manasıyla bir kabul, hakiki manasıyla onlara itimat etme, hakiki manasıyla onları yorumlama. Fakat bir yönüyle biraz rötuşlanmış aynı zamanda. Belki mecazi manada, belki zilli planda diğer meselelerde olduğu gibi, şöyle böyle ümmet arasında da o mevcudiyetini devam ettirebilir bu hususlar. Bunlardan birincisi, Efendimiz şöyle buyuruyor. Nefi ümmet erban minel cahiliyeti. Ümmetimde dört şey vardır ki bunlar cahiliyeye ait adetlerdendir. Ve leysu bi tarikinne. Ümmetim de onlar da diyor, bunu terk edici gibi görmüyorum ben yani. Yani bütün bütün o mesele vaz edildiği dönemde mahiyetü nefsül emriyesi neyse aynen öyle devam ettirilmesi mi, yoksa şöyle böyle değiştirilerek, tadil edilerek devam ettirilmesi mi? Şöyle böyle, yani bir manada o mülahazayı aksettirecek şekilde devamlı olacak diyor yani ümmetimde. Bunlardan bir tanesi el-fakru bil-ahsab. Hasepleriyle, nesepleriyle övünme demek, fahirlenme demek. İnsan ne ile fahirlenirse fahirlensin, bu Allah'a karşı saygısızlığın ifadesidir. Hazreti Üstad'dan mektubatta hani Allah'ın ihsanları karşısında onları görmezlikten gelmek nankörlük olur diyor. Fakat onları kendinden bilmek de fahir olur. Fahire düşmemek, nankörlüğe girmemek için demeli ki evet bu güzellikler var ama bu güzellikler işte o cübbeyi giydirme misali veriyor. O cübbeye ait, dolayısıyla o cübbeyi giydirene aittir diyor yani. Eğer mesela ilmin varsa, idrakin varsa, muhakemen varsa, mantığın varsa, bir hizmet ortamını ihraz etmişsen şayet Cenab-ı Hak seni öyle bir noktaya getirmişse, konumun itibariyle bazı şeyler yapacaksan, bütün bu güzellikleri ondan bilme. Dolayısıyla tahdisi nimet kabilinden onları kabullenme. Evet bunlar var ama fakat bu güzellikler o güzeller güzeline ait deme nevzu. Şimdi fahir her yönüyle esasen kendini beğenme, iftihar etme tabirini Türkçemizde de kullanırız. Fahirlenme de belki şimdi yaygınca kullanılmıyor ama yine de vardır yani. Bazıları yazar çizerler bunu. Allah'ın sevmediği bir şeydir. Fahirleneni kibirlenen gibi Allah tepetaklak getirir. Fakat haseple, soyla, sopla, şecereyle iftihar etme. Vaka, hani bazı nispetler vardır ki insan onları kafasından bütün bütün silip atamaz. Silip atmamalı da aynı zamanda. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelmiş temiz şecereler vardır. Şecereleri de vardır. Belki orada bile Allah'ım elimizde değildi yani. Biz bu mübarek silsile-i zehepten veya yakuttan veya zebercetten gelemezdik. Ama sen getirdin bunu. Demek ki bu güzellik sana ait. Sana binlerce hamd ve sena olsun demeli. Kendine bir şey ayırmamalı. Çaka yapmamalı onunla. Onu başkalarına karşı bir faikiyet unsuru olarak kullanmamalı. Ben saadattanım dememeli. Hasaniyim, Hüseyniyim, Zeynül Abidiniyim falan dememeli. Yani bu türlü şeylere girmemeli. Ama böyle aklına geldikçe o mesele, elhamdülillah böyle bir silsileye mensup olma, o zincirin halkalarından biri olma, ondan sonra gelen, bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, benim elimde değildi. Bu bir lütuftur, tepeden gelme yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a karşı hamde, senaya, şükre, minnete vesile olmalı demeli yani. Evet, orada da yani böyle fahir ela küllal mezmun bir mesele. Böyle soyla sopla övünmeler, işte benim soyum şudur, şöyle bir paşadan geliyorum, şöyle bir hanımefendiden dünyaya doğdum. Atalarım şöyle zengindi işte böyle. Bizim şöyle evimiz, villalarımız vardı. Boğaz içinde yallarımız vardı. Şinasihisar'ın dünyasında. Şöyle işte bizi o boğaz için mehtapları gecelerini yapardık filan yani. Bunların hepsi fahirlenme kategorisine girer. Ne seviyede olursa olsun. Yani bir bunu her şey sayma vardır. Bir de tali derecede bu türlü şeyleri şöyle böyle biraz renk atmış şekliyle aksettirme vardır. O da fahirdir, o da fahirdir. Ama biri mutlak manada fahir. Fahir derken kemaline masruftur o. Biri de zilli manada, cüz'iyet planında bir fahirdir. Fakat Allah onu da sevmez. Bir bu yani. Soyla, sopla, fahirlenme. Zati kıymeti yerine, takva yerine inne ekremekum indallahi etkakum. Allah Celle Celaluhu sizi takva ile kerim kıldı. Nezdü üluhiyette sizin en keriminiz, en müttaki olanınızdır. Seyyidina Hazreti Ömer'in bir yerde ifade buyurduğu gibi innema hazzanallahu biddin. Allah bizi dinle aziz kıldı. Ömer İbni Hattab, Hattab'ın oğlu, işte efendim Beni Adi'den şöyle temiz bir soydan geliyorum. Hazreti Ali Beni Haşim'den geliyorum. Ben Adnan'ın torunuyum. O türlü şeylerden daha ziyade ibadetü taatımla ben, Allah'la münasebetimle nerede duruyorum ben ona bakarım yani. Bir ihsan şuuru içinde hayatımı sürdürebiliyor muyum? Yaptığım her şeyi Allah tarafından görülüyor olma, dahası Allah'ı görüyor olma mülazasıyla yapabiliyor muyum? Ona bakılır yani. Bunu yapamıyorsam ben belli, ne olduğum belli. Kimin torunu olursan ol, hangi soydan gelirsen gel. Evet, şimdi fahirlenmeyi esas teşkil eden şeyler bunlardır. Bunların hepsi nezdü üluhiyette merdut şeylerdir. Ve bunlar imanları varsa dünyada da cezasını görürler. İmanları yoksa küfrün cezası mahkeme-i kübrada olması itibariyle ahirete kalır, daha ağırdır. Bu fahir ve tanufil ensab, başkalarını neseplerinden ötürü tan etme yani. Falan falanın çocuğu, hatta filan da filanın çocuğu. Yani çok defa bir fakirin, bir çobanın çocuğu olma olabilir yani. Bir köyde doğmuş olma olabilir. Aynı zamanda bağışlayın, sığır güdüyor olabilir, koyun güdüyor olabilir. Fakat harabat ehline horbak maşakir, defineye malik veraneler var diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Hakkı gel sırrını eyleme zahir, olayım der isen bu yolda mahir. Harabat ehline horbak maşakir, oğlunun birisi şakir. Defineye malik viraneler var diyor. Sen çok virane görürsün de fakat o viranelerin bağrında defineler yatıyordur diyor. Oğlunun birisi öyle çok önde görünüyor, birisi de geride görünüyor. Bir uçma imkanı doğduğunda geride görünen uçuyor, diğeri kalıyor orada. Menkıbeye intikal eden yanıyla bu işin mahiyeti, nefsül emriyesi neydi onu bilemiyoruz. Kırklara karışma gibi bir menkıbeye bağlı bunları söylerler. Hazret de oradaki o hislerini ifade etmiş. Evet, bu açıdan da yani şu kültür ortamında, bu kültür ortamında yetişmiş olabilir yani. Bir bu fakirdir, köylüdür efendim. O insanları böyle neşet ettikleri o kültür ortamı itibariyle, öyle sosyal ortamları itibariyle tanu teşhine tabi tutmak kas sisteminin tezahürüdür. Günümüzde var, her yerde var bu. Eskiden Mısır'da vardı, Hint'te hala kas sistemi vardır. Fakat Türk toplumunda da kas sistemi vardır. Nitekim biri diyor yani, diyelim ki bir referandum olduğunda diyor, yani şimdi benim oyum, ben bunca kariyer yapmışım, bilmem ne halt karıştırmışım, ne halt karıştırmışım. Yani şimdi bir köylünün oyuyla bir mi sayılacak diyor yani. Yani 100 tane sayılmalı. Şimdi açık kapalı, bizim ülkemizde de böyle bir kas sistemi var. Şimdi bu da bir yönüyle insanları belki işte ensaplarından dolayı, neşet ettikleri kültür ortamı, mensup oldukları ana babadan dolayı taan var. Evet, taan etme Arapçada dürtme demektir. Bağışlayın, daha halk ifadesiyle mıncıklama demektir bunlara. Bir şeyler batırma demektir, taan. Şimdi meselenin bir yanı bu, bir diğer yanı da bu meselenin şudur. Bazı kimselerde vardır ki bizim Anadolu halkı, Anadolu memerri aktamdır yani. Oradan gelmiş efendim Anadolu'da Asya'dan gelen şeyler, şamanlar geçmişlerdir, animistler geçmişlerdir. Oraya uğrayınca, oradaki kültür ortam itibariyle Romalılar döneminde Hristiyan olmuşlardır. Müslümanlarla, Anadolu Müslümanlaştığı zamanda onlar, o Ermeniler Müslüman olmuştur, o Rumlar Müslüman olmuştur, o Romanlar Müslüman olmuşlardır. Efendim bilmem ne olmuştur. Şimdi bu açıdan da bir iki dede saydığınız zaman da bir insanın dedesi bakarsınız Yahudi olabilir. Musevi olabilir, Ermeni olabilir. Bunlardan dolayı, nesebinden dolayı o insanları tanıtmak hakkımız değildir. Sahabe-i kiram dediğimiz efendilerimiz de bile, Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe Mekke fethinden sonra Müslüman oldu. Hazreti Ömer'in babası Müslüman olamadı. Hazreti Ali'nin babasının Müslümanlığı şüpheli dedi diyorlar. Fakat sahih hadis kitaplarında da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demediği yazılıyor yani bunlar. Evet, bu açıdan bir de böyle neseple insanları tanıtmanın bu yanı vardır. Yani gerçekten kendisi inanıyorsa ve işin göbeğini, otağını kurmuşsa, bu temel disiplinleri bütünüyle benimsemişse şayet, Efendimizin ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem, men salla salatena ve stakbele kıbletena fe ekele zebihetena fe zâlikel müslimüllezi lev zimmetullah ve zimmetu resulü buyuruyor. Bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir, bizim gibi keser, bizim kestiğimizi yerse, bu Allah'ın zimmeti altındadır. Yani zimmi var ya, insanların vesayetinde olan insanlar, Allah'ın zimmetindedir. Ona dokunamazsınız artık, tanedemezsiniz onu. Şimdi bir de böyle nesepten dolayı tanıtma meselesi vardır. Fakat gördüğünüz gibi yani bu kadar temeddün etmeye rağmen, demokratlaşma adına bu kadar ilerlemiş olmaya rağmen, insani duygulara saygının bu kadar geliştirilmiş olmasına rağmen, bu kadar okumuşluğa rağmen, biraz evvel bahsettiğim mülahaza çerçevesinde hala kas sisteminin zilliyet planında tezahürleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Falan falandır, filan filandır, imamdır, müezzin oğludur, yok vaiz oğludur, o şöyle bir kültür ortamında neşet etmiştir, dolayısıyla nedir onun kıymet harbiyesi gibi taanü teşnilerle karşı karşıya kalma, demek ki zilliyet planında hala devam ediyor yani. Bazı kimseler onu devam ettiriyorlar. Hatta ümmeti Muhammed olanlar bile devam ettiriyorlar onu. Leysu bi tarikihin diyor. Diğer bir vel istiska bin nücum deniyor. Bu da Mezopotamya'da o yıldızlara kutsiyet atfediliyordu. Belki oradaki o zerdüştizm yani bir yönüyle, belki hermetizm. Biraz hermetizm bunların o semalarla alakalı, yıldızlara kutsiyet, astrolojinin geliştiği dönemde onlara böyle hususi kutsiyetler atfetmesi mevzu. Bu o dönemde doğrudan doğruya yıldızların insanların kaderi üzerinde tesirlerine inanıyorlardı. Şimdi belki o duygu, o düşünce yıkıldı yani. Yıldızlar bize tesir etmiyor diyoruz. Yıldızların üzerimize tesiri yoktur. Falan burçta veyahut da filan efendim yıldızın bilmem ne olduğu dönemde dünyaya geldiniz veya siz işte ona tabiyseniz dolayısıyla kaderiniz budur. Bunlara belki açıktan açığa inanmıyoruz ama fakat hala yıldız fallarına inanıyoruz. Gazetelerde alıyoruz böyle falan işte falan şeyde burç bilmem nesinde doğmuştur. Oğlak burcunda doğmuş, öküz burcunda doğmuş, manda burcunda doğmuş, dana burcunda doğmuş, bağışlayın at burcunda doğmuş, katır burcunda doğmuş gibi. Böyle burçlar yok da bir tanesi vardı. Farkı yok ki onlarla onun yani. Ne farkı var yani oğlak olunca, balık burcu olunca diğerlerin iyi olmasın ki davacı olurlar. Şimdi demek ki hala o cahiliyeye ait o şey hala devam ediyor. Yani bir meselenin bir bu yanı var. Bir diğer yanı da şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir sabaha girdiğimiz zaman başka Buhari Müslim'deki hadis-i şerifte sabaha girdiğimiz zaman bazı kimseler mümin olur, bazı kimseler de kafir olurlar. Yağmur yağar da bazıları derler ki bu yağmuru bize nev yağdırdı yani. Yıldızların bizim için azizliği, çilvesi ondan dolayı bu yağmur yağdı derler. Yani yıldızların yine atmosferimizde belli bir pozisyonlarıyla müessir olmalarına göre yağmur yağdı falan derler. Birileri de mümin olarak sabahlarlar onlarla derler ki yağmuru bize Allah yağdırdı derler. O nimet karşısında şükürle gerilirler. Hamdü sena ile gürlerler. Şimdi bir yağmur Allah'ın rahmet hadisesi bir yönüyle insanları hamdü senaya sevk ediyor. bir yönüyle de onu böyle bağışlayın, eften püften esbaba nispet etmek suretiyle insanlar müşrik oluyor. Müşrik diyor yani Efendimiz o türlü şeye. Yani bir de o nev'ün, istiskanın yani yağmurun, yağmur istemenin yıldıza bağlanması, yıldızlara bağlanması, sizin atmosferinizde, sizin yer kürenizde yıldızların tesirini her şeyi verme gibi. Hani onların esbab alemi açısından eğer Cenab-ı Hak izzet ve azametini onlarda perde yapsaydı, perde diye kabul edilmelerinde bir mahsur olmayabilirdi. Fakat pozitif ilimlerle, astronomiyle onların öyle bir müessiriyetinin olmadığı da bugün açık seçik olarak bilinmektedir. Bu açıdan da astrolojiden günümüzde tevarüs edilmiş o mülazalar maalesef leysu bir tarihine kategorisi içinde ümmet henüz onları da terk etme seviyesine gelememiş. Tevhidi halise ulaşamamış hala. Hala yıldız falları. Gazetelerde eskiden olurdu. Yine var mıdır bu arada? Size sorayım. Evet. Evet, çok yani. Şimdi inanılması gerekli olan şeye inanmayınca insanlar, Allah'a inanmayınca, peygambere inanmayınca, Kur'an'a inanmayınca, insanın içindeki inanma duygusu onları batıla inanmaya sürüklüyor. Ne kadar böyle? Mesela yogizme inanıyor adam. Yuda'ya inanıyor. Efendim o mevzuda onların yaptıkları o meditasyonlara filan inanıyor. Keramet bekliyor onlardan. Neden? Ruhundaki inanma kabiliyetini, inanma istidadını inanılması gerekli olan amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rüsuli vel yevmil ahir ve bil kaderi khayri ve şerri minallahi teala hakikatine kapalı olduğundan dolayı bu bir yönüyle tabiatın hakikati araması. Hakikati araması, hakikati ararken başına batıl külahının geçmesi şeklinde oluyor. O da bir cahili adeti ve günümüz insanlar onu da terk etmiş değiller. Ve niyahatü alel meyyiti, bir de ölüler karşısında, ölen insanlar karşısında ağıt kesme. Ağıt yapma demektir. Hususiyle Doğu, Güneydoğu'da daha çok olur bunlar. Ben de şahit olmuşumdur. Erzurum'a kadar da gelmiş miydi? Fakat bir keresinde şahit oldum ben ona. Bir yerde olana. Yani kadınlar toplanıyorlar, çocuklar da toplanıyorlar orada. Ölmüş bir insan için. Kaşı şöyleydi, gözü böyleydi, boyu böyleydi. Efendim kalem kaşlıydı bilmem. Şöyle işte bıyıkları şöyleydi, kakülü gülberleri böyleydi. Endamı şöyleydi, edası şöyleydi falan diye bunları sayıp döküyor böyle. Ondan sonra öbürleri de bağışlayın. Tabi o ağlamayı taklit edemeyeceğim ben. Burada böyle ciddi konuların tahlili esnasında saygısızlık olur size karşı da. Onlar da suni ağlamaya duruyorlar. Aktörlerin şeylerde, dizilerde, filmlerde ağladıkları gibi ağlamaya duruyorlar, ağlıyorlar. Belki bazen hakikaten o sözler tesir ediyor, bazılarının gözlerinden yaşta geliyordur. Bu da ölüye karşı ağıt kesme. Onun iyiliklerini tadat etme, sayma. İşte böyle arz ettiğim gibi, ruhları şöyleydi, kâkülü gülber şöyleydi, kaşları şöyle, Kabe kavse indi aynen filan dedikçe veyahut da işte şöyle salihti, böyle mükemmel bir insandı. Böyle vaka hani iyi biliriz demek de belki hakikaten iyi birisi ise bir fasıka iyi biliriz demek o da yalan yere şehadettir. O da keziptir dolayısıyla Allah onun hesabını da sorar. Ama bir müminse camiye gelen namaz kılan bir insansa biz de zahiri hükmederiz. Yani namaz kılıyordu mülazasına bağlı iyi diyebiliriz. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamada öyle bir şey yoktur. Bu da Türk toplumunun icadıdır. Bu meyti nasıl bilirsiniz? İyi biliriz, hüsnü şehadette bulunuruz. Bir de bazıları o icada, o bid'ata yeni şeyler de ilave ederek üç defa daha soruyorlar. Bir de hakkınızı helal ettiniz mi, ettiniz mi, ettiniz mi? Onlar da ettik diyorlar. Bunlar hepsi boş şeyler. Kitapta ve sünnette olmayan şeyler yani. Fıkıhta olmayan şeyler, faydasız şeyler bunlar. Şimdi bir de böyle tazimler, tebciller, takdirlerle filan o meyit üzerine bir kısım böyle mezaya uydurarak onu abartma böyle büyütme meselesi. İşte hadis-i şerif var, sahih, sahihinde hadis-i şerif var. Onlar öyle derken o meyit üzerinde ağlarken melekler de kırbaçları indiriyorlar. Söyle sahi sen öyle miydin yani? Mesela yeksengine acem mülkü fedadır yani. şöyleydi böyleydi işte, eşi yoktu, menendi yoktu, bir misli bahaydı filan dedikçe melekler de ona top şeyleri çalıyorlar, topuzları çalıyorlar. Sahi söylesen öyle miydin falan diyorlar. Vaka bu hadis-i şerifi başka şekilde tevil edenler de var da, fakat bunun da makul bir mahmili vardır yani. Şimdi burada el alem abartacak, büyütecek sizi. Fakat kabirle girdiğiniz ahiret koridorunda size soracaklar sahi. El alem hakkınızda böyle diyor ama şöyle kalabalık bir cemaat filan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana herkes gelsin namaz kılsın dememiş ki hiç. Ve Efendimizin namazını belki birkaç yüz insan kıldı. Belki. Çünkü o esnada Seyyidina Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer de hilafet meselesi iftirak olmasın diye. Yani o cenazeyi bekletme ile cemaat toplansın. Efendim gazetelerle ile aleme duyurma meselesi, internetlerle duyurma. Aman arabalara dolun gelin böyle. Şöyle bu bir yönüyle ahiret alemi itibariyle şov yapmadan farkı yoktur bu türlü şeylerin. Sen sağlam gitmişsen öbür tarafa, isterse iki tane insan senin cenaze namazını kılsın, bir şey ifade etmez. Burada size menkıbe türlü bir şey arz edeyim. Yaşar Hoca makamı cennet olsun. Allah orada Firdevs ile şereflendirsin onu. Çok beraberliğimiz oldu. Yani müftüm olduğu dönemde ben imamdım Edirne'de. Ahmet Naim merhumun cenazesini 5-10 insan kılıyor. Ve benim de çok takdir ettiğim, sevgi duyduğum bir insandır. Maraşal Fevzi Çakmak'ın da öyle olmuştur yani. Mehmet Akif de öyle olmuştur. Maraşal Fevzi Çakmak neyse yani. Fakat Mehmet Akif'e karşı millet vefasızlık yapmıştır. Neden sonra üniversiteli talebeler bayrakları almış gelmişlerdi camide namaz kılındıktan sonra. Şimdi böyle kıymet harbiyelerine göre muamele görmeyen insanlar vardır. Bir gün böyle Ahmet Naim merhumun makamı cennet olsun, 5-10 insanın onun cenaze namazını kılmasını ona karşı bir vefasızlık hissi olarak hocaya ifade ettim. Çok farklı bir şey söyledi bana. Oğlum dedi bak, Allah öyle mübarek mi insanın cenaze namazını bu günahkar insanlara kılmayı nasip eder mi dedi. Evet, burada Alvar imamının kardeşinin vefatı münasebetiyle söylediği bir şey söyleyeyim. Vehbi Efendi vardı, o öyle mübarek bir zattı ki o ruhul beyan şunlardan daha büyüktür yani. Şu fütuhatı Mekke'nin şerhlerinden daha büyüktür ciltleri. O ciltlerden birini kevelinin burasına sokuyor. Sonra başını dinlemek istediği bir yerde çıkarıp onu okuyor. Veya böyle az su kaynağı var olduğunu saydığı yerlerde çıkarıyor. Hayvanat ve nebatat bundan istifade etsin diyor. Gözeller oluşturuyor. İşi gücü bu. O kardeşi başkalarına tarikat Nakşibendi tarikatından, hatta Kadiri, çünkü Seyyid Nigari'den de insaflıydı. Verirken o bu türlü şeylerle meşgul olmuyor. Tamamen o işi ona bırakmış. Böyle kendi dünyasını yaşıyor. Ve işte abisinden evvel 4-5 sene evvel vefat ediyor. O zatların yalan söylemesine ihtimal verilemez. Herkes böyle ciddi tahallük gösteriyor. Ama bir köy ölçüsünde yani, bir köyde ne kadar cemaat iştirak eder? Tahallük gösteriyor. Herkes böyle tabutuna omuz vermek istiyor, taşımak istiyor, mezarına toprak atmak istiyor. Hazretin şöyle buyurduğu söylenir Alvar imamına. Cemaat yani tahallük göstermeye lüzum yok. Bu mübarek insanın cenazesinde ayakkabı çeviren bile mağfurdur inşallah diyor. Şimdi Yaşar Hoca'nın, o mübarek insanın Ahmet Naim merhum için dediği şeyle bunu bir arada müşterek mütali edin. Allah bu günahkar insanlara nasip eder mi Ahmet Naim'in namazını kılmak? Şimdi asıl mesele insan huzuru kibriyaya giderken nasıl gitmesi lazımsa o donanım da gitmesi lazım. Yoksa cemaat çok olmuş, az olmuş ne ifade eder? Yani firavunların cenazelerini, nemrutların cenazelerini, şeddatların cenazelerini milyonlarca insan teşhi ediyor. Yer yerinden oynasa, bütün insanlık başına toplansa ve hepsi birden avaz birliği yapsa, korodan sesler yükseliyor gibi, biz bundan razıyız falan deseler, hiçbir şey ifade etmez. Yine gayya, yine gayya, yine gayya. Bu açıdan bence, evet demiştik, enniyâ halel meyyit, yani ölünün üzerine ağıtlar kesme, mezayasını uydurma, mezayasını söyleyip dökme meselesi onun için hiçbir şeye yaramaz. Onun başında toplanmalar da hiçbir şeye yaramaz. O kalabalık cemaatte hiçbir şeye yaramaz. Eğer siz Allah huzuruna doğru gitmişseniz hakikaten Vehbi Efendi Hazretleri gibi orada ayakkabı çevirenler bile inşallah mağfurdurlar. Meseleyi ona bağlamak lazım. Ve o da var yani. Bu dört şey, dördü de ama bir kısım evolüsyonlardan geçerek, biraz yumuşatılarak, az bir yönüyle flüleştirilerek günümüze kadar devam etmiştir. Günümüzde de devam ediyor. Kıyaplarında da olabilir yani. 40 tane insan kıyabında iyi bilir derlerse şayet önemli olan odur. O ilim bırakırsınız, o ilmi değerlendirir insanlar. Bu bir yönüyle sadaka-i cariye gibi. Mal bırakırsınız, hizmete açık, millet onunla çok şeyi ihya eder. Bu da olur yani. Evladı salih bırakırsınız, o dualarıyla sizi yad eder. İşte bunlar gibi yani. İlle de o insanların sizin başınızda toplanması, hüsnü şehadette bulunması şart değildir yani. Hazreti Ali Efendimiz'in mübarek cenazesini 10 tane insan biliyor mu bilmiyor. Mezarı belli değil. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'e efendim 10 tane insan cenazesini kıldı. Ben de Ahmet Naime Hoca'nın dediği gibi derim. Millet o günahkar insanlara, o küfellere nasip eder mi Hazreti Ali'nin namazını kılmayı? Hazreti Hüseyin'in cenazesini kaç insan kıldı? Mübarek vücudu bir yerde kaldı. Mübarek kafası da işte Yezidlerin, Şimirlerin dünyasına götürüldü yani. Kaç insan cenazesini kıldı? Ama Hazreti Hüseyin bühbeyi cennete otağını kurdu orada. Enbiya-i İzam da aynı sofraya oturdu. Evet. Önemli olan doğru gitmektir. Ya Ebu Zer, ceddidi sefinete fe innel bahre amikum buyuruyor Efendimiz Ebu Zer'e. Ey Ebu Zer, sefineni her gün yenile diyor, gözden geçir. Restorasyon istiyorsa yap diyor. Zira derya çok derindir. Yolculuğa çıkacaksınız. Ve huzi zade kamilen fe inne sefere ba'idun. Azığınızı tas tamam alın. Upuzun bir berzah yolculuğu vardır. Bir cennet yolculuğu vardır. Bir mahşer yolculuğu vardır. Azığa çok ihtiyacınız olacak. Tas tamam alın. O upuzun yollarda azıksız kalmayın. Ve hafifil himle fe innel akabete keudun. Üzerinizde insan hakkı olarak, yük olarak bazı şeylerden sıyrılın. Onları tahfif etmeye çalışın. Veya dünyaya ait bir kısım şeyleri atın üzerinizden. Çünkü aşmanız gerekli olan o sarp yokuş, çok sarptır, aşamazsınız. Ve ahlisil amele fe innen nakide basirun. Amelinizde de ihlaslı olun. Zira Allah her halinizi görüyor. Şimdi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde durduğu ve değer verdiği, Allah'ın da değer vereceği hususlar bunlardır. Bence bu çerçevede, bu daire içinde Allah'a yürümüşseniz, siz Allah'tan geldiği gibi tertemiz olan o ruhunuzun ufkuna yürümüş sayılırsınız. Gerçekten inna lillahi ve inna ileyhi raciun hakikatiyle serfiraz olmuş olursunuz. Sizin için namaz kılsalar ne olur, kılmasalar ne olur? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yine verdiği ölçüler içinde, evet, aklıma gelen şey, çünkü sıhhati olan şeydir o, diğer sünende de vardır. Oğulları Hazreti İbrahim vefat edince, Mariye validemizin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Zeynep validemize, Rukiye validemize, Ümmü Gülsüm validemize bu kadar teessür isar etmemiş. Fakat nasılsa oraya gidiyor yani, mübarek onu kucağına alıyor. Kucağına alınca gözleri doluyor. Sahabeden bir tanesi diyor ki sen de mi ya Resulallah diyor orada. Ağlıyorsun. Buyuruyor ki kalp mahzun olur diyor. Göz yaşarır. Ama inşallah Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir söz söylemeyiz diyor. İşte burada yine ahıt yakma meselesi var yani. İbrahim şöyleydi böyleydi demiyor Efendimiz. Belki bir rivayette diyor ki İbrahim yaşasaydı peygamber olması lazım gelirdi. Fakat benden sonra peygamber yoktur. Dolayısıyla Efendimiz'in sulbünden gelen erkek. Çünkü Muhammed'i var, Kasım'ı var, Tahir'i var. Bunlardan hiçbiri yaşamıyor yani. İnsanlar onun yerine korlar yani. Bu insanlar da vardır. Veyahut da Efendimiz'in mübarek sulbünden gelen o insanların biraz onun konumuna uygun bir misyonla serfiyaz edilmeleri meselesi var yani. Dolayısıyla Efendimiz'den evvel gidiyorlar. Öbür tarafta ona zuhru ahiret oluyorlar yani. Çok farklı bir şey. Onun için yani onun o makami mahmudi ihraza adına yaptığı şeyler, ümmetinin her azandan sonra okudukları dua, bunlar birer vesile oldukları gibi aynı zamanda kendinden evvel öbür tarafa giden Fatıma validemizin dışında sulbünden gelen herkes kendinden evvel göçmüş oraya. Bunlar Efendimiz'i istikbal etmek üzere gitmiş olabilirler. Bu onun orada ne ifade ettiğini bizim bugün söylememiz, tasavvur etmemiz mümkün değildir. Yani Kasım ne ifade eder, Tahir ne ifade eder, Muhammed efendim Abdullah ne ifade eder bilemeyiz, İbrahim ne ifade eder bilemeyiz. Şimdi eğer dille bir şey söylenmiyorsa şayet o kalpteki hüzün, hüzün yumağı insan olmanın gereğidir. Şefkatin, refetin gereğidir. Öyle olmayana da katı kalpli denir yani. Bir cenaze başında burada insan gülüyor, eğleniyorsa ya ey utanmaz, ağlamazsın bari gülmekten utan derler Akif'in sözüyle insana yani. O olur, gözle yaşarır burada yani. Hepimiz yakınlarımızın vefatı karşısında, sevdiklerimizin vefatı karşısında burada bana namazı kılmıştım, bir telefon geldi, birdenbire çok tesir yaptı. İbrahim Canan trafik kazasında öldü. Sesim kıtlağında düğümlendi yani. İbrahim Canan gibi bir insana nasıl ağlamayacaksın ki? Ben bu arkadaşı 50 senedir tanıyorum. Şimdi o başka mesele. Ama İbrahim Canan yeksengine acem mültü fedadır falan dediğin zaman o bizi aşar yani. Diğerlerini de buna kıyas edebilirsiniz. Bu açıdan niyah alel meyyit mezmun bir şeydir. Evet, bir şeyler sayıp dökme, onu tazim etme, tebcilde bulunma, kâmeti kıymetini aşkın şeylerle tavsifte bulunma, bunlar Allah'ın sevmediği şeylerdir.